Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 19 maja, jest 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ogromny pożar budynku wielorodzinnego we Wrocławiu, ewakuowano wielu ludzi. W tym serwisie będzie też o zuchwałym napadzie rabunkowym w Meksyku i alarmujących danych o serwisach społecznościowych brytyjskich ekspertów. Ponad 220 osób ewakuowano po tym, jak we Wrocławiu przy Pięknej zapalił się dach budynku wielorodzinnego. Obiekt był w budowie. Najpierw teren opuścili robotnicy. Później strażacy wyprowadzili dzieci z pobliskiego przedszkola i mieszkańców z sąsiednich bloków. Po paru minutach, kiedy już naprawdę się zrobił wielki ogień i zaczęli sąsiedzi pukać po innych mieszkaniach, żeby właśnie wszyscy wyszli. A niewiele komunikatów, wiemy tylko, że nie możemy wejść z powrotem do mieszkań i mamy czekać, aż straż powie, że wszystko jest okej. Okay. Na miejscu pracują jeszcze strażacy, mówi o tym Sylwester Dąbek, zastępca komendanta wrocławskich strażaków. Obecnie trwa dogaszanie miejsca zdarzenia. Osób poszkodowanych na ten czas nie ma. Jak sytuacja się ustabilizuje, to powoli będziemy wpuszczać lokatorów z sąsiedniego budynku. Jeszcze będziemy musieli sprawdzić stężenia, czy nie występują tlenku węgla na klatkach schodowych. Budynek należy do francuskiego dewelopera. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Strażnikami pamięci nazwał arcybiskup Marek Jędraszewski tych, którzy 10 kwietnia 2010 roku zginęli w drodze do Katynia w homilii podczas odprawionej w łódzkiej katedrze mszy świętej, która poprzedziła odsłonięcie pomnika ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Metropolita krakowski nawiązał do słów z pomnika na cmentarzu polskich żołnierzy na Monte Cassino. Wszyscy tam się udali, by wyrazić pamięć tak konieczną i naraz stali się kolejnym pokoleniem tych, o których my musimy dzisiaj z całą mocą, z całą pokorą i wzruszeniem jednocześnie mówić, polegli wierni w służbie Polsce. Monument z nazwiskami wszystkich ofiar tragedii został usytuowany na tyłach łódzkiej bazyliki archikatedralnej. Na uroczystościach byli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier Piotr Gliński, szef MONU Antoni Macierewicz. Zuchwały napad rabunkowy w Meksyku w stanie Morelo. Kierowca zatrzymał autobus pełen policjantów w pobliżu punktu poboru opłat, gdy do środka weszli napastnicy, zagrozili policjantom bronią i zabrali im pieniądze, także wszystkie wartościowe rzeczy. Policjanci po cywilu jechali na wypoczynek. Nie stawiali oporu, by uniknąć ofiar. Teraz ich koledzy na służbie szukają sprawców. Brytyjskie Królewskie Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Publicznego alarmuje, media społecznościowe mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Pytano osoby w wieku od 18 do 24 lat o to, które serwisy mogą być najbardziej niebezpieczne na liście problemów, kompleksy związane z wyglądem i statusem, osamotnienie i prześladowanie psychiczne. Młodzi ludzie najbardziej negatywnie oceniają Instagram, platformę do dzielenia się zdjęciami. Ludzie na Instagramie porównują się do innych, nawet nie wiedzą, że te zdjęcia często były modyfikowane. To przygnębiające, jak ciągły marsz do celu, którego nigdy nie osiągniesz. Z drugiej strony użytkownicy doceniają serwis za to, że pozwala wyrazić siebie. Na drugim miejscu Snapchat, serwis umożliwiający wysyłanie zdjęć i wiadomości, które po krótkim czasie znikają. Tu m.in. zarzut o łatwość, z jaką wykorzystać go można do nękania innych użytkowników. Przeglądasz serwis, widzisz, że ktoś ma lepszy samochód, lepsze oceny, cokolwiek. W ten sposób zawsze chcesz czegoś więcej. Te obawy wiążą się też z używaniem Facebooka, który jest również nazywany przez badanych pożeraczem czasu. Choć z drugiej strony podkreślają oni, że Facebookowi przyjaciele mogą stanowić emocjonalne oparcie. A jedyna platforma, gdzie przeważają oceny pozytywne, to YouTube. Wprawdzie według badanych też czasem nie pozwala się wyspać, ale za to buduje więzi z innymi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Tyle teraz. Na kolejny serwis w Trójce zapraszam o 22.00. Serwis sportowy Tomasz Gorazdowski. W bardzo ważnym starciu w grupie zespołów walczących o utrzymanie się w naszej piłkarskiej ekstraklasie Śląsk Wrocław pokonał Arkę Gdynia 4-1. Dzięki zwycięstwu Śląsk awansował na 11 miejsce. Ma 23 punkty. Arka nadal jest w strefie spadkowej. Jest 15 i ma 20 punktów. 35 minut temu rozpoczęło się spotkanie Krakowi z Ruchem Chorzów. To też dla obu zespołów spotkanie o wszystko, o pozostanie w ekstraklasie. Rywalizacja toczy się, na razie zdecydowanie prowadzi Krakowia 2-0, no ale rywalizacja trwa do 90 minuty. Teraz koszykówka. Stelmet Zielona Góra pokonał Slam Stal Ostrów Wielkopolski 94-88 w pierwszym półfinałowym meczu rozgrywek o Mistrzostwo Polski Koszykarzy. W tym przypadku rywalizacja toczy się do trzech wygranych spotkań. Polskie siatkarki przygotowują się do turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Świata. W pierwszym, poważniejszym sprawdzianie sparingowym pokonały dziś reprezentację Belgii 3-2. To początek, nie za wiele można powiedzieć, ale najważniejsze, że gramy, stwierdziła kapitan zespołu Joanna Wołosz. Tak naprawdę pierwsze granie nasze w tym roku, więc wszystko nie było idealnie. Cieszy wygrana przede wszystkim. No i myślę, że taki sparring partner jak Belgia to naprawdę jest z kim grać i wydaje mi się, że to jest idealne przygotowanie przed tym turniejem, który nas czeka. Trochę tych meczów mamy, tam 5 do zagrania. Tu z Belgikami jeszcze czekają nas 2 sparingi, także no ja się cieszę, że mamy możliwość z takim zespołem sparować, bo też w ostatnich latach to był problem, żeby z klasowymi rywalami, także bardzo fajnie. Od Tanak jadący Fordem Fiesta WRC prowadzi po 7 odcinkach specjalnych w rajdzie Portugalii. To 6. runda Mistrzostw Świata. Estończyk co prawda nie wygrał dziś żadnego z 6 przejechanych OS-ów, ale jechał najrówniej. Do niespotykanej sytuacji doszło na 4. OS-ie. Kierowcy byli na trasie aż 19 minut. Przejechali 27 km i 3 pierwszych zawodników miało ten sam czas. Co do sekundy. Mick, Tanak i Brin. 4. mistrz świata Sebastian Ogier stracił do nich tylko sekundę. Niesamowite. 2. w klasyfikacji generalnej jest Hiszpan Dani Sordo, a 3. właśnie Sebastian Ogier. Wieczór i noc prawie bezchmurne, od 7 stopni na północnym wschodzie do 14 na zachodzie i 16 na wybrzeżu. Jutro upalnie do 28 stopni na zachodzie, północy i w centrum, ale na zachodzie burze i one po południu będą możliwe też w centrum. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trwają dni otwarte funduszy europejskich. To setki wydarzeń w całej Polsce, dzięki którym każdy może przekonać się, jakie efekty przynosi dofinansowanie różnorodnych projektów. I my przybliżymy Państwu ciekawe miejsca i rozwiązania, które powstały dzięki europejskiemu wsparciu. Jutro w audycji zapraszamy do Trójki między 6 a 9 oraz w Radiowym Domu Kultury między 12 a 14. Do usłyszenia. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kasabian powraca z nową płytą. For Crying Out Loud. 12 nowych utworów z hitem You're in Love with a Psycho. Kasabian. For Crying Out Loud. Płyta już dostępna. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszpina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 21. Lista przebojów programu trzeciego, notowanie 1842, a pani Marta jeszcze nas słucha, ale za 2 godziny jedzie na koncert Metallica w Bostonie, a na koncerty Deep Purple przylatują już niedługo do nas. All I Got Is You, 10 tygodni na liście, dziś na 12. Red. All I Got Is You, jesteś wszystkim, co mam. Deep Purple, 10 tygodni na liście. Dziś na miejscu 12, ale proszę posłuchać, co się tutaj dzieje na 11. jest jeszcze nowsza piosenka Rogera Watersa, Smell the Roses. 4 tygodnie na liście, wypadek przy pracy, minus 2 na 11. W studiu gościmy przypadkową słuchaczkę Halinę W. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Halino, na co pani głosowała w tym tygodniu? Na to nie. Mm-hmm. No trudno. A na piosenkę z miejsca 10? Wyjątkowo nie. A ja głosowałem akurat. Mi zobacz, poszła do góry. Jaki jest tytuł tego utworu? Fanatycy. A co pani jadła dzisiaj? Ja chciałam ci, że głosowałam na piosenkę z miejsca 9, ale nie mogę powiedzieć jak. Dobrze. A co pani jadła dzisiaj? O, pyszności. Dużo, bardzo dużo jadłam. A kotki nakarmione? Nakarmione. Okej, okay, dobrze. 10 jest zespół Fischer Made Tworzywo Fanatycy, jak powiedziała Hela. Teraz słyszę chłód, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą mieć wojen. Uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek. Mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól im zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Ja nie chcę z tobą mieć wojen.

Są takie znaki zapytania, jak to Helen lubi Stinga, a nie tylko Aha. I jeszcze sugestia od słuchacza, że Hela głosik coraz słabszy, kupcie jej kiełbasy, kaszanki i salcesonu. Zapytałem, co wybiera. Miała taką minę, że nie kontynuowałem tematu. WW na ósmym. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda Środa, a dziś piątek, WW, 14 tygodni na liście z miejsca 7 na 8. Za pół godziny koniec notowania. Jeszcze mamy 7 najważniejszych piosenek. Przypadkowy słuchacz Olek, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy możesz pozdrowić Janka, który zamiast wybrać listę, wybrał wyjazd na wieś? Bardzo go pozdrawiam. Właśnie. Pozdrawiam wszystkich, którzy siedzą w Tucholi, Barach Tucholskich i wybrali Bary Tucholskie, a nie Warszawę. No właśnie, a dla Helen, jak sądzisz, kiełbasa, kaszanka, czy to trzecie, co zapomniałem? Jednak chyba kiełbasa. Helka, szykuj się. To proszę jeszcze zapowiedzieć piosenkę z miejsca siódmego. Na miejscu siódmym. Zwyczajne cuda, Sorry Boys. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda, Sorry Boys, 5 tygodni na liście, oczko do góry na miejsce siódme. Udało się Helkę namówić na kaszankę wegetariańską, tylko jak ją zrobimy, to muszę o tym pomyśleć. Ania Rusowicz, Mitch & Mitch. Przez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła

Misiek powiedział, że mam 12 godzin, żeby naprawić głos. Będzie dobrze. Where's the Revolution, Depeche Mode, 16 tygodni na liście na drugim. To jest 1842 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Jak zwykle teraz odsyłam Państwa na naszą stronę internetową. Za 5,5 minuty wyświetlą się wyniki dzisiejszej listy. polskieradio.pl/trójka. I coś mi się wydaje, tak mi coś podpowiada, że za tydzień poukłada się jeszcze piękniej. Czekamy na głosy, 10 utworów raz w tygodniu. polskieradio.pl/trójka. Nasz numer jeden to ciągle wiosna, szczęśliwie, Organek, 9 tygodni na liście z pierwszego na pierwsze. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, dziękujemy bardzo, a ja mówię na koniec do usłyszenia za 12 godzin z wąsem. Wszystkiego dobrego. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnian. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. We'll be right back.